Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 28 kwietnia. Siódma nam minęła. Anna Zaleśna, Sewera, Krzysztof Zyblewski, Serwis Trójki. Jutro unijny szczyt. Liderzy krajów wspólnoty zdecydują, jak negocjować z Londynem w sprawie Brexitu. Minister Sprawiedliwości proponuje poszerzenie dozwolonych granic obrony koniecznej. Jest reakcja władz w Kijowie na demontaż pomnika koło Przemyśla. Premier leci po południu do Brukseli. Tam jutro liderzy 27 unijnych państw mają przyjąć wytyczne do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu Beata Szydło będzie rozmawiać z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej, zapowiada rzecznik rządu Rafał Bochenek. W sobotę od samego rana przewidziane są tam liczne spotkania, takie narady koordynacyjne z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówi, że Polska ma określone oczekiwania związane z negocjacjami prowadzonymi przez instytucje unijne z uwagi m.in. na dużą społeczność polską mieszkającą na wyspach. Chcemy z drugiej strony, by Wielka Brytania była możliwie blisko Europy po wyjściu z Unii Europejskiej. Chcemy, by wszystkie zręby współpracy dzisiejszej, gospodarczej, handlowej, politycznej, obronnej mogły być przechowane, żeby Brexit nie przynosił skutków niepożądanych, nieproporcjonalnych, negatywnych dla naszej współpracy. Ponieważ Wielka Brytania wychodzi z Unii, ale przecież pozostaje w Europie, pozostaje bardzo ważnym krajem. A Wielka Brytania rozpoczęła procedurę wychodzenia z Unii 29 marca. To oznacza, że powinna opuścić wspólnotę w ciągu 2 lat od tej daty. Prawo musi chronić uczciwego obywatela, a nie bandyta. Tego chce minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Zbigniew Ziobro poinformował, że jego resort przygotowuje projekt rozszerzenia prawa do obrony koniecznej. Dodał, że obecne przepisy dotyczące tej kwestii pozwalają na ich zbyt swobodną interpretację. Zgodnie z propozycją, osoba, która przekroczy granice obrony koniecznej, ale nie w rażący sposób, uniknie kary. Jak napisano w oświadczeniu Instytutu, zniszczenie pomnika w Chruszowicach to 15. dewastacja ukraińskiego miejsca pamięci, poczynając od 2014 roku. Zdaniem ukraińskiego IPN brak jest reakcji władz Polski na niszczenie ukraińskich miejsc pamięci narodowej, dlatego Instytut wstrzymuje legalizację polskich upamiętnień na Ukrainie. Jak czytamy, takich miejsc znajduje się na Ukrainie co najmniej 105. Ukraiński IPN ma też zainicjować wstrzymanie wydawania pozwoleń na poszukiwania polskich pochówków i porządkowanie polskich miejsc pamięci. Instytut zaapelował także do lokalnych ukraińskich władz o wstrzymanie rozpatrywania wniosków wszelkich polskich instytucji i osób prywatnych o wydawanie zezwoleń na budowę nowych polskich pomników, a także restauracje już istniejących. Szef ukraińskiego IPN oświadczył, że takie działania jak w Chruszowicach są kontynuacją akcji Wisła, czyli komunistycznych deportacji Ukraińców z południowo-wschodniej Polski. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To była relacja Pawła Buszki, który mówił o odpowiedzi na demontaż nielegalnego pomnika żołnierzy UPA w miejscowości Chruszewice koło Przemyśla. Rozebrali go działacze organizacji narodowych za przyzwoleniem samorządu. Przed południem z warszawskiego lotniska Chopina wystartuje pierwszy samolot Polskich Linii Lotniczych LOT do Newark w Stanach Zjednoczonych. W miejscowości tej znajduje się jedno z 3 lotnisk obsługujących Nowy Jork. Polski przewoźnik od ponad 40 lat korzysta z portu JFK, które także obsługuje to miasto. Połączenie ma przede wszystkim ułatwić podróże do ojczyzny Polakom, którzy mieszkają w stanie New Jersey. To druga nowa trasa uruchomiona w kwietniu do Stanów Zjednoczonych. Na początku miesiąca LOT uruchomił regularne rejsy do Los Angeles. Jak mówi prezes spółki Rafał Milczarski, nowych tras będzie w tym roku coraz więcej. Zapowiedział on, że nowe kierunki będą systematycznie ogłaszane, gdy wszystkie przygotowania zostaną zakończone. Tych połączeń będzie dużo. Będziemy je otwierać w zasadzie stale. I do tego się trzeba po prostu przyzwyczaić. To jest normalna sprawa. To jest chleb powszedni przewoźnika lotniczego, który chce się rozwijać. Zarząd spółki opowiada się także za budową centralnego portu komunikacyjnego, który byłby głównym centrum przesiadkowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W maju zostaną uruchomione regularne rejsy do stolicy Kazachstanu, Astany. To był Serwis Trójki. A teraz posłuchamy o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Nasi hokeiści ciągle w grze o awans do elity. We wczorajszym meczu na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A pokonali 2-0 Węgrów. Zaczęliśmy to spotkanie nie najlepiej, uważa napastnik kadry Krzysztof Zapała. Troszeczkę ospale weszliśmy w to spotkanie. Trener dosyć ostrych słów użył do tego, jak poczynamy sobie na lodzie i w drugiej tercji zaczęło to wyglądać całkiem inaczej. Strzeliliśmy 2 gole, których potem w trzeciej broniliśmy naturalnie i udało się nam je wybronić. Dziś ostatni mecz Polaków na turnieju w Kijowie i żeby myśleć o awansie, nie tylko muszą pokonać Austriaków, ale i liczyć na potknięcie Kazachstanu lub Korei Południowej. Trudno mówić o potknięciu, gdy pada bezbramkowy remis, a grają ze sobą sąsiedzi z ligowej tabeli, tym razem wręcz sąsiedzi z zamiedzy. Na Etihad spotkały się dwie ekipy z Manchesteru i bliżej wygranej byli City, a United kończyli w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Fellainiego. To w futbolu, a w tenisie na przykład turniej pań w Stuttgarcie i kolejna wygrana ex-dopingowiczki Marii Szarapowej, wygrana w dwóch setach z inną Rosjanką Jekateriną Makarową, tą samą, która w pierwszej rundzie wyeliminowała naszą Agnieszkę Radwańską. Z turniejem pożegnała się też wiceliderka światowego rankingu Angelika Kerber. Niemka przegrała z francuską Kristiną Mladenowicz. Teraz zajrzymy tam, gdzie siatka wyżej. Kto spadnie z Plus Ligi, a kto w niej zostanie, okaże się już niebawem. Na razie w pojedynku barażowym między AZS-em Częstochowa i Wartą Zawiercie mamy remis 1-1. Wczoraj 3-1 wygrali akademicy, mówi ich trener Michał Bąkiewicz. Ja nie ukrywam, że oczekuję takiej postawy, takiego nastawienia jak dziś w każdym spotkaniu, żebyśmy w taki sposób walczyli i się prezentowali na boisku. Kolejne dwa mecze w Zawierciu, a gra toczy się do trzech zwycięstw. Blisko wygranej w regatach o Puchar Świata Wier na Lazurowym Wybrzeżu jest Zofia Klepacka. Zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej w windsurfingowej klasie RSX. Piotr Myszka u panów spadł z miejsca 4 na 7. Kończymy żużlem i informacją o dzikiej karcie na Grand Prix w Warszawie dla Przemysława Pawlickiego. Dołączy do stałych uczestników cyklu Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka, Macieja Janowskiego i swojego młodszego brata Piotra. Słońce, słowo daje, że zeszło, bo tak było napisane, chociaż nie było tego widać. W Warszawie o 5.12, a zajdzie o 19.56. Dzień jest dłuższy od najkrótszego, równo 7 godzin. W całym kraju chmury, tylko na północnym zachodzie możliwe przejaśnienie, określenie będzie padać od Górnego Śląska i Małopolski przez centrum kraju po Lubelszczyznę i Podlasie. Opady mogą być intensywne, powtarzam, intensywne. Na krańcach wschodnich możliwe burze. Temperatura w ciągu dnia najniższa Suwałki, Warszawa, tylko 6, 7 w Olsztynie, Białymstoku, Katowica i Zakopanem, Łódź, Wrocław i Kielce 8, w Poznaniu 9, w Gdańsku, Bydgoszczy i Krakowie 10, w Koszalinie i Lublinie 12, Szczecin 13, Rzeszów 16, Przemyśl 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując smartfon Huawei P9 Lite 2017 za 1299 zł otrzymasz dwie karty BP. MediaMarkt.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Sprawdź wiosenne okazje w Leroy Merlin. Meble ogrodowe, deski tarasowe, oświetlenie, rośliny i wiele innych produktów w atrakcyjnych cenach. A tylko teraz pelargonia lub surfinia w różnych kolorach o wysokości od 15 do 20 cm już za 2,35 za sztukę. Zapraszamy do Leroy Merlin. Przekonaj się, że to najlepsza oferta na rynku. Teatr Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na słynny Niebieski Prochowiec. Niezwykły spektakl muzyczny, którego kanwą są legendarne ballady Leonarda Cohena. Postaci z piosenek Barda opowiedzą o świecie, w którym nieustannie walczy dobro i zło, a największą wartością jest miłość. Wszystkie utwory zabrzmią w nowych przekładach Romana Kołakowskiego, a towarzyszyć im będą barwne projekcje prac Katarzyny Kulpy, wprowadzające widza w świat Cohena. 1 maja, godzina 19. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz. Pomidory koktajlowe kiściowe tylko 3,99 za 500 gramów, a słodkie banany tylko 3,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałem nawiązać do tego, co pan doktor Kuszewicz mówił, że najczęściej to czuję się jak borsuk poganiany codziennie do sprzątania, a tak naprawdę wolałbym być lisem. No oczywiście, państwo tu się rozpisali na ten temat, bo doktor Kruszewicz wspomniał, że lisy dlatego bałaganią koło nory, bo są inteligentniejsze. To może być przyczyną błędnych wniosków, więc proszę ich zbyt pochopnie nie wyciągać. Mamy też odniesienie do mojej informacji celebryckiej, którą podałem. Spodziewałem się zresztą zainteresowania. To był taki przeze mnie niedokończony właściwie news, zatytułowany w kolorowej gazecie "Urosły im piersi". No i pan Zbyszko z zainteresowaniem wysłuchał tego, ale czuje najwyraźniej niedosyt, bo prosi, żebym przynajmniej powiedział, w którym miejscu te piersi urosły. Bez tego to wiemy tylko, że jest taka godzina. Drogi słuchaczu, to nie była informacja o anomalii, tylko no, gdzie piersi rosną? Na piersiach. Jednym bardziej, innym mniej. I ten materiał, o którym wspomniałem delikatnie, dotyczył tych pań, którym więcej. Oh, hear Mary Jane Kelly, so sad and singing sadly, at violet blood from mother's grave. Chciałem tylko powiedzieć, że jadę z Ząbek do pracy, stoję w genetycznym korku, pada deszcz, właśnie w Trójce puściliście super piosenkę z zespołu Volbeat, do której biegam, w ogóle rewelacja. Tak więc pozdrowienia z Ząbek. No, dziękuję bardzo, że trafiliśmy. Która to godzina jest? 7:17. Proszę Państwa, kiedy zapoznałem się z tematem tego, co za chwilkę usłyszymy, tego, co przygotował Kuba Witkowski, to uświadomiłem sobie, jak bardzo starym jestem dziadem z poprzedniej epoki. Ponieważ mnie się wydawało do tego momentu, że kiedy się widzi kogoś, szczególnie kogoś, kogo się rozpoznaje, to zupełnie naturalną rzeczą jest powiedzenie dzień dobry. Zresztą chyba nie tylko staruchy takie jak ja, ale tutaj u nas na Myśliwieckiej osoby w różnym wieku, nawet nie całkiem zaprzyjaźnione ze sobą, po prostu pracujące w jednym miejscu, zawsze mówią sobie dzień dobry. A okazuje się, że to może być problem, który wymaga interwencji, który wymaga pracy nauczyciela. No nie wiem, pewne rzeczy tak oczywiste nagle u innego pokolenia wydają się, no, ja będę opowiadał, Kuba Witkowski to przygotował, posłuchajmy. Chcę jeszcze raz i głośno usłyszeć to, co powiedzieliście przed chwilą. Dzień dobry! Chciałem z wami porozmawiać na temat mówienia dzień dobry. Jak to dzisiaj jest? Widzę problem z mówieniem dzień dobry. Adam Jarczyński, autor bloga Dobre Maniery 24. Nie tylko pośród dorosłych, ale przede wszystkim pośród dzieci, które można powiedzieć, że w nich pokładamy te nadzieje na przyszłość, jak będzie się naród zachowywał. Czy dzieci mają z tym problem? Większy problem niż kiedyś? Tak, proszę pana, dużo większy. Ewa Wawrzyniak, nauczycielka w szkole podstawowej. Jeśli się uczy uczniów, to oni mówią dzień dobry. Jeśli skończy się ich edukacja, bo idą dalej, to nauczyciele nie znają. Jak to dzisiaj jest? Czy każdy sąsiad, którego spotykacie, może liczyć na dzień dobry z waszej strony? Z mojej tak. Na pewno? Przyznaj się, bądź szczery. Na pewno. A u was jak jest? Też, wszystkim mówimy dzień dobry. A kto was nauczył mówić dzień dobry? Mama. A nie, mnie to nauczyła pani, która była moją ławczynią w pierwszej klasie. Kultura wychodzi z domu. My jak najbardziej zawsze zwracamy uwagę na kulturę, zawsze dzieciom mówimy, że jak chodzą do klasy, czy kogoś mijamy, pierwszy raz go widzimy tego dnia, to jak najbardziej mówimy dzień dobry. No ale niestety, no czasami jest tak, że tylko nasze działanie, a nie ma tego oparcia w rodzica. Ja na przykład jako rodzic widzę problem, kiedy idę do przedszkola ze swoim synem i na przykład rodzice inni nie mówią dzień dobry. W końcu to dziecko uczy się od rodziców, bo z jednej strony można dziecku powiedzieć, słuchaj, ty musisz zawsze mówić dzień dobry w takiej, a nie innej sytuacji. Pytanie teraz, czy dziecko to zapamięta? Dziecko będzie robiło na tym takim początkowym etapie swojego rozwoju to, co robią rodzice. Jak na przykład jak wchodzę do sklepu, to mówię dzień dobry, a sąsiadom to jak, no nie wiem. Zresztą nie mówisz wszystkim na myśli dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jak w ogóle, tylko że no niektórym. No, rodzice nas tak nie uczą, że na przykład jak się nie zna kogoś na ulicy się przechodzi obok jakiegoś pana, to nie trzeba mu mówić dzień dobry. Nawet jeżeli wiadomo, że ten pan mieszka dwa domy dalej? Zdziwienie? No, trochę. Co mówią na ten temat podręczniki dobrych manier? Komu powinniśmy mówić dzień dobry? Kto pierwszy powinien mówić dzień dobry? W jakich sytuacjach? No, klasyk powiedział kiedyś, że pierwszy dzień dobry mówi grzeczniejszy. Także możemy zawsze wyjść z założenia, że nie ma znaczenia kobieta, mężczyzna, niższy, starszy rangą. Pierwszy może powiedzieć osoba, która zobaczy drugą osobę. Oczywiście, jeżeli podejdziemy do tego podręcznikowo, to zawsze pojedyncza osoba będzie mówiła parze, zawsze osoba niższa rangą, osobie wyższej rangą, zawsze młodszy, pierwszy będzie mówił starszemu, zawsze mężczyzna będzie mówił kobiecie. Jeżeli wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, to my bez względu na to, jaką funkcję pełnimy, powinniśmy powiedzieć dzień dobry. Ja mówię dzień dobrym, którzy widać, że są uśmiechnięci, no, że lubią przyrodę. Że lubią przyrodę? A w jaki sposób rozpoznać ludzi, że lubią przyrodę? No bo się uśmiechają. A jeśli nie są? To nie odważę się tak głośno powiedzieć. A dlaczego? No bo to wstyd. No, myślę, że Państwo jakieś wnioski wyciągną, ale mam wrażenie, że wśród słuchaczy Trójki większość doskonale wie, co oznacza krótkie dzień dobry, że broni nas przed takim upadkiem kultury, który tu i ówdzie można zauważyć. Dostałem kolejny list, bardzo przyjemny. podpisany Klaudia, a brzmi on tak: drogi panie Wojtku, w każdy piątek szykowałam się do szkoły przy pańskiej audycji. Tego ranka szykuję się ostatni raz, ponieważ dziś kończę szkołę. Czy z tej okazji mogłem prosić pana o jakiś ładny, wyjątkowy utwór? W związku z tym, że to nie jest koncert życzeń, ale Klaudia tak ładnie poprosiła i nie o konkretnego wykonawcę ani tytuł, tylko w ogóle, i kończy do tego szkołę, to przypomnę dla Klaudii i państwu również piosenkę, którą próbuję lansować. A teraz poproszę Mieszczucha, żeby nadstawił ucha. Adam z Kazimierza napisał tak. Po przeniesieniu się z dużego miasta na wieś, z dużym zdziwieniem było to, że wszystkie dzieci na wsi mówią mi dzień dobry. Nasze dzieci szybko przyswoiły sobie ten obyczaj i również wszystkim na ulicy mówimy dzień dobry. Ja też to, proszę Państwa, zauważyłem. Miasto jakoś tak niszczy pewne kulturalne odruchy. Pamiętajmy o tym. A teraz dla wszystkich dzień dobry i kącik piosenki zapomnianej. Just young, just young. When they see us walking on together and we're holding hands on the way, they'll say it's just because we're young, just young. When they see your picture on my bureau and they see me kiss it every day, they'll say it's just because we're young, just young, just young. But it isn't the way we feel. Our hearts tell us our love is real. Our love is real. Till the time we make them understand us, secretly we'll smile about the way they say it. It's just because we're young, just young. They say it's just because we're young, just young, just young. But it isn't the way we feel. Our hearts tell us our love is real. We make them understand us. Secretly we'll smile about the way they say it. It's just because we're young, just young, just young, just young. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszne latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem. Nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszonej jakości z natury Carrefour ma kosztować 29,99 za kilogram, a białe szparagi 6,99 za pęczek. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to oczywiście jak to zwykle koło połówki, bo się zrobiło 7:30. Skrót informacji i Krzysztof Zyblewski. Premier leci po południu do Brukseli. Jutro Beata Szydło i liderzy 26 pozostałych unijnych państw mają przyjąć wytyczne do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański podkreśla, że ważnych jest kilka obszarów. Budżet, prawa nabyte, w tym przede wszystkim prawa Polaków, ambitne rozwiązania handlowe na najbliższą przyszłość, tak by możliwie nie doszło do żadnego załamania relacji gospodarczych Wielkiej Brytanii z Europą i możliwie ambitne rozwiązania, jeżeli chodzi o współpracę polityczną. Wielka Brytania rozpoczęła procedurę Brexitu 29 marca. Powinna opuścić Unię w ciągu 2 lat. Coraz wyższy poziom wód w rzekach na terenie województwa śląskiego. Starosta częstochowski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie 5 gmin. Wprowadzono je w miejscowościach Kamienic, granica polska, Mstów, Kłomnice, Poczesna i Kruszyna. Z powodu intensywnych opadów deszczu podniósł się także stan wody w Warcie. Jak informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego, stan ostrzegawczy przekroczyły Wisła w Goczałkowicach i Jawiszowicach, Brynica w Kozłowej Górze, Soła w Żywcu oraz Koszarawa w Pewli. Niemiecki Bundestag uchwalił częściowy zakaz zasłaniania twarzy. Dotyczy kobiet pełniących funkcje publiczne w czasie, gdy wypełniają swoje obowiązki służbowe. Państwo powinno być neutralne religijnie i ideologicznie, czytamy w ustawie przegłosowanej przez niższą izbę niemieckiego parlamentu. Podobne prawo wprowadzono we Francji w 2011 roku. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekier. Dzień dobry. Premier Beata Szydło oraz wiceprezydent Indii Mohammad Hamid Ansari wzięli udział w forum biznesu organizowanym w resorcie rozwoju. Byli także przedstawiciele izb handlowych i biznesmeni z obu państw. Premier Beata Szydło mówiła, że Indie to państwo o ogromnym potencjale. Jej zdaniem relacje z tym krajem Polska powinna opierać m.in. o silny handel. Według wstępnych danych resortu rozwoju za ubiegły rok polski eksport do Indii wzrósł o 44% w stosunku do wcześniejszego. Jego wartość to około 670 milionów dolarów. Kierowcy mają powód do zadowolenia. Na stacjach paliw ceny nieznacznie się obniżyły w porównaniu z notowaniami z ubiegłego tygodnia. Średnia cena litra spadła o kilka groszy. Spadki cen to efekt taniejącej ropy na światowych rynkach. To z kolei przekłada się na nasz rynek. Tanieją więc paliwa w hurcie i na stacjach, mówi Rafał Zywert, analityk łódzkiego biura maklerskiego Reflex. Średnio w skali tygodnia benzyna 95-oktanowa potaniała 5 groszy na litrze i kosztuje obecnie średnio w kraju 4,65 zł. Podobnie o około 5 groszy na litrze mniej płacimy za litr oleju napędowego, którego średnia krajowa cena obecnie to 4,50 zł. O około 2 grosze na litrze potaniał autogaz, który obecnie w kraju kosztuje średnio 2,14 zł. Zdaniem analityka trend spadkowy powinien być kontynuowany. To dobra informacja dla kierowców, bo oznacza, że również w czasie długiego weekendu, kiedy zwiększa się ruch na drogach, tankowane paliwo powinno być tańsze. W tej chwili ropa Brent na giełdzie w Londynie kosztuje $52.32. A czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła minimalne zmiany. Nasdaq w ciągu dnia zanotował historyczny rekord, a w centrum uwagi rynku znajdowały się decyzje w sprawie polityki monetarnej w Stanach. Założenia reformy podatkowej Donalda Trumpa w sumie rozczarowały rynki. Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,03%, Standard & Poor's zwyżkował zaledwie o 0,06%, Nasdaq wzrósł o 0,39%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,90 zł, euro 4,21 zł, dolar 3,88 zł. Funt brytyjski kosztuje tyle samo co wczoraj, równo 5 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Będzie prognoza, ale najpierw jeszcze list, który przysłał wierny słuchacz, pan Szymon z Kartuz. Ale nie w swojej sprawie, tylko swojego kolegi Zbyszka, z którym słuchali zawsze Trójki, i tenże kolega Zbyszek niestety zachorował, i pan Szymon prosi o to, abym go pozdrowił, bo to mu pomoże w walce z chorobą. No oczywiście, że tak, jeżeli to chociaż troszeczkę, to panie Zbyszku, niech pan się trzyma dzielnie. A teraz prognoza. W całym kraju będą, to wiadomo, wystarczy spojrzeć przez okno i państwo piszą ciągle o tych opadach śniegu i tak dalej. W końcówce kwietnia w całym kraju chmury, tylko na północnym zachodzie wyjdzie słońce, okresami będzie padać. Od Górnego Śląska i Małopolski przez centrum kraju po Lubelszczyznę i Podlasie będą opady intensywne. Była prośba od słuchaczki, żebym wyraźnie powiedział raz jeszcze dużymi literami słowo intensywne. Proszę bardzo. Intensywne będą te opady. Temperatura maksymalna najniższa w Suwałkach i Warszawie 6 stopni, Olsztyn, Białystok, Katowice i Zakopane 7, Kielce, Wrocław i Łódź 8, Poznań 9, Gdańsk, Bydgoszcz, Kraków 10, Koszalin, Lublin 12, Szczecin 13, Rzeszów 16, w Przemyślu 18. W Europie no też marnie, Amsterdam 12, Berlin, Paryż, Londyn 14, najcieplej w Rzymie, Madrycie i Lizbonie, ale też bez szaleństwa 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, cena, do roboty. Przylepiamy się na produkty. Tam teraz to ja mam majóweczkę. Weekend. Długi majowy weekend cenowy w sklepach Euro. 49 talii. Smart TV Philips za 1899. Smart TV 32 cale. Hitachi za 899. Smartfon LG K10. Dual SIM za 599. Pralka Samsung 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchałam przed chwilą reportażu o mówieniu dzień dobry przez nasze społeczeństwo i chciałam powiedzieć, że ja mieszkam przy granicy czeskiej i jeździmy często z mężem rowerami po ścieżkach rowerowych na terenie Czech i powiem panu, że czeskie dzieci, które na pewno nas nie znają, no praktycznie nie ma sytuacji, żeby nie powiedziały nam dzień dobry. Nie wiem, może jakoś zasięgnąć rady u Czechów, jak oni to robią, że dzieci czeskie są takie grzeczne. Wie pani, wydaje mi się, że to nie jest wyłącznie cecha Czechów, ale otrzymuję właśnie w tej chwili listy od słuchaczy z różnych krajów, między innymi ze Szkocji, z europejskich krajów, ze Stanów, że tam zupełnie nieznani sobie ludzie, nieznajomi, mówią hi, hello, dzień dobry. To niekoniecznie musi oznaczać początek wielkiej przyjaźni. To jest, wydaje mi się, po prostu takie uprzyjemnienie czasu spędzonego wśród nieznajomych. To jest przykład takiej, no może troszkę powierzchownej, ale miłej odmiany kultury, którą ja bym chętnie widział również i u nas w większym zakresie, bo jest bardzo wiele osób, które takie dzień dobry nieprzymuszone mówią. A proszę państwa, są tacy, którzy do tego dzień dobry potrafią nawet dodać uśmiech. So fast, never know what bit ya. Burning a wire, set you on fire, never know what hit ya. What you think was a passing thought, always come back to get ya. You have to fit the consequence of living deep within ya. Evil is as evil does. Try to run away, push will come to shove. Evil is as evil does. You try to never find love. Angel on your shoulder, desperate to control ya. Devil on the other side, digging his claws into ya. You try to bind a right or wrong, it only will confuse ya. You otrzymuje nie tylko informacje pogodowe albo komentarze do dźwięku, które nadajemy, ale są też prośby i właściwie pełnimy rolę poradnika albo też pośrednika, bo ja w tej sytuacji chyba jestem bezradny. Pan Marek z Leszna napisał tak. Uprzejmie proszę słuchaczy za pośrednictwem pana redaktora, czyli moim, o przetłumaczenie zwrotu, który podsłuchałem u moich synów. 12 i 8 lat mają ci synowie. I teraz pan przysłał ten tekst. Ja go przekażę państwu tak, jak w liście jest sformułowany, a może państwo to przetłumaczą. Uwaga, brzmi on tak. Zrequestuj bakę tak, abym mógł ci ją wysłać, żebyś mógł ją zupgradować. Ja częściowo rozumiem, ale niestety nie całość. Więc jeszcze raz, zrequestuj bakę, bym ci mógł ją wysłać, żebyś mógł ją upgradować. To jest prośba o przetłumaczenie do państwa. Four old brokers, one fool joker, waiting for the light to change. On an eastbound freight out of San Bernardino, waiting on the Santa Fe. The joker pulls a deck of playing cards, the hobos together around. He deals a hand of five-card stud as they lay their money down. Four old brokers, one fool joker, they lay their money down. Well, the highball rolled to the tune of the wind, the clatter of the black iron rails. Before they reached old Flagstaff town, the brokes were looking pale. The joker told the brokes, this is where I jump, as he packed his cards away. But the hobo said, wait a minute, son, there's one more game to play. Four old brokes, one fool joker, there's a one more game to play. The whistle did blow as a Willie the Rat pulled two new $2 bills. Said, I bet an even 4-1 that I can win the till. What's the bet? Said the joker in a sweat as a Willie the Rat smiled. Strange, I bet four old brokes can whip a joker's ass, still leave a little bit of change. Four old brokes and one fool joker can still leave a pile of change. Well, the joker flew out of that boxcar door, his cape was a billowing sail. And the four old brokes was a-holding their sides, watching him cut a trail. The freight pulled out in the Arizona sun, the rail went clippity-clunk. The broker still laughing, sitting easy on the joker's silver trunk. Four old brokes with one fool joker's abandoned silver trunk. If you make your living as a wheeler dealer, don't rob a poor man's lunch. Sooner or later, as the circle connects, you'll be looking in the mirror someday. And the bats in the sky to you, they'll fly and follow you to your grave. Four old brokes with one fool joker, they follow you to his grave. Państwo naprawdę zasypują nas informacjami na temat kultury codziennej i właśnie ciągle z zagranicy to przychodzi. Na przykład tutaj mam takiego SMS-a od pani Doroty, która pisze, że była w szoku, gdy 12 lat temu, będąc pierwszy raz w małej austriackiej wsi, zauważyła, że wszyscy, dzieci i starsi, pierwsi mówią dzień dobry. Było to takie dziwne, bo przecież widzieli mnie pierwszy raz. No już nie będziemy nudzić państwa tym, ale taka codzienna mała kultura jest naprawdę czymś bardzo miłym. A teraz... Czarnoksiążnik. Jak zwykle Mateusz Matyszkowicz o książce. Drogi panie Wojtku, i znowu mnie nie ma, wszystko dlatego, że wybrałem się w 7 dalekich rejsów razem z Leopoldem Tyrmandem. Towarzyszy mi ta książka, którą Tyrmand napisał w 52 roku, nie mógł jej wówczas wydać, dopiero w 57 czytelnik książkę wydrukował, ale władza połapała się dosyć szybko i cały nakład skonfiskowała. Poszło o dwa zarzuty. O pornografię i o wspieranie prywatnej inicjatywy. Podejrzewam, że naszych słuchaczy to pierwsze nie interesuje, ale to drugie może zachęcić do przeczytania książki. Mamy oto historię dziennikarza, który dociera do nadmorskiego Darłowa, tam się zakochuje w pięknej dziewczynie i to oraz jeszcze inne okoliczności uniemożliwiają mu realizację głównego celu, czyli ucieczkę i przemyt dzieła sztuki. A więc historia kryminalna, romansowa, osadzona w latach 50., taka, która ukazać się mogła dopiero w latach 70. w Londynie. Teraz mamy polskie wznowienie, do którego bardzo zachęcam, bo miesiąc już taki, że wakacje coraz bliżej. Planujemy podróże i ja wszystkim polecam 7 dalekich rejsów Leopolda Tyrmanda. Była to krótka bardzo informacja polecająca, ale myślę, że dla państwa ciekawa. Lubię takie listy, które nie odnoszą się chyba do niczego, bo na przykład pani Alicja napisała: ryjówką być, poważna to sprawa. Właściwie się zgadzam. Today. of my tears as I weep the days away. Niestety, drogi słuchaczu, na razie tłumaczenia tekstu Pańskich Synów nie mamy. Bądźmy cierpliwi. Des parfums d'un soir orageux, tu joues avec le vent, tu causes avec les nuages. Je sors du bois dormant, enfant d'hiver, devenue fille du soleil. Soleil pour mes joues sans amour, l'hirondelle promet ton retour.